pikane tiistai, likane vannoin itelle. Tää on vika, en selvinnyt kun viikon erossa taas. Selän, selän, selän. Pelkkii kaseja, timpoi makeja, viestei sekavii huonoi pareja. Mikä tässä on? Selän, selän, selän. Frendeil salasattiin poimakeja.